إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنينلها مع تفسيره يا سورة فاطر جانا تلسمامية آية نمبر 8 نا ليو تنودكي كتك آية نمبر 9 آية أبايو تلسمامية جانا Allah subhanahu wa ta'ala anasema afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasanan fa inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhabu nafsuka 'alayhim hasaratin inna Allaha 'alimun bima yasna'u aya number 8 tulisimamia jana kwa hivyo leo tunaondokea katika aya number 9 katika surati Fatir Anasema Allah subhanahu wa ta'ala Aya nambari 9 katika surati Fatir Wallahu Allahu alladhi Arsala riyaha Fatuthiru sahaban Fasuknahu ila baladin mayitin Faahiyena bihi al-ardha ba'da mautiha Kadhalika an-nushur Wallahu alladhi arsala riyaha Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye ambaye arsala anayetuma au anayepeleka arriyaha kwa maana ya pepo pepo ya hapa kusudiwa ni ukisema arrihu ni upepo hii ni singular au wasema ni mufrad sasa zikiwa nyingi zinaitwa arriyah pepo bimana jam plural kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala arsala huwa anatuma yeye ndiye ambaye anapeleka arriyah hizo pepo sasa tukisema pepo na maana pepo ni nyingi sana na hata ukiuliza wataalamu masuala mambo ya hali ya hewa wanakufahamisha kwamba hizi pepo ziko za aina nyingi kuna pepo ambazo kazi yao au zinatumika katika hali ambayo wasafiri hususan wanatumia vyombo vya baharini zinatoa katika continent moja zinapeleka katika continent nyingine yani bara moja kutoka bara nyingine mfano ala sabili mithal zamani kabisa watu walikuwa wakisafiri kutoka bara Hindi wanakuja katika bara la Afrika wasafiri kutoka katika nchi za Uarabuni mfano Yemen wanakuja Afrika. Sasa kuna pepo ambazo zinavuma katika kutoka kule zinakuja huko hivyo kama zinasukuma zile. Na baadaye kuna pepo zinatoka huko bara Afrika zinakwenda kule. Kwa hiyo wanategea sasa wanajua kwamba sasa ni kipindi cha pepo fulani zinazovuma kutoka sehemu ambazo za mfano Yemen zinakuja zetu katika bara la Afrika. Na wakati wa kurudi wanazisubiri zile pepo ambazo zinovuma kutoka bara la Afrika zinakwenda katika bara. Sasa pepo hizi ndizo ambazo Allah amezielezea katika sura hii. Na Hapa Allah akakusudia zaidi ni zile pepo zinazofanya sasa mpaka yakapatikaniwa mawingu na mawingu yale yakanyesha mvua. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, wallahu alladhi, Allah ndiye ambaye arsala, anayepeleka, anayetuma, arriyaha, kwa maana ya pepo. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake, Allah wahdahu, Allah ni peke yake, alladhi, ambaye yursilu hadhihi arriyah duna ghayrihi, pasipo na mwingine. Bimaana kwamba Allah uwezo wake peke yake anazituma hizi pepo, anazipeleka hizi pepo, hii inakwenda huku, hii inakwenda huku, hii inakwenda huku, na pasipo kuwa na mwingine. Falam yastati'u ahadun an yursila shay'an min hadhihi arriyah, hakuna yeyote awezaye akwamba kuna kazi akaifanya mtu huyo kiumbe wa kuzituma pepo hizi. Labda nikupe mfano mdogo. Kuna pepo huwa zinavuma kutoka nchi kavu zinakwenda baharini, na kuna pepo zinavuma kutoka baharini zinakuja nchi kavu. Kwa mazingine mtu anaweza akaona upepo mzuri kabisa, lakini ni upepo unatoka baharini unakuja huko, na sengine unatoka nchi kavu unakwenda baharini. Sasa wataalamu wa mambo ya jiografia wakasema pepo hizi zina majina, zinaitwa sea breeze na land breeze. Sasa hizi pepo hizi tu, kuna yeyote ambaye anayeweza kufanya kazi hii, azitoe pepo katika nchi kavu, azitume azipeleke baharini, azitoe baharini azitume zile pepo azilete nchi kavu, hakuna awezaye. Ndio maana Sheikh Uthaymeen akasema falam yastati'u ahadun, hakuna yeyote awezaye, an yursila shay'an min hadhihi arriyah, kuzituma au kupeleka chochote katika hizo. Hatta al-khalq, hata viumbe wote, kulluhum law ijtama'u, kama watakusanyika pamoja, ala an yursilu mastata'u, wafanye kazi hii ya kuzituma hizi pepo kuzipeleka, hawataweza hata siku moja. Mataifa yote makubwa duniani, Marekani, si Ufaransa, Rusi, China, wakusanyike ili kazi yao sasa nini? Nataka tuzitume hizi pepo tuzipeleke za huku zende huku, za huku zende huku, za huku zende huku. Anasema shaka ni kwamba hawawezi, mastata hao. Almuhim ni kwamba Allah peke yake, Allahu alladhi arsala riyah, ni kwamba Allah peke yake ndiye ambaye anayepeleka hizi pepo. Kwa hiyo pepo zinapovuma kwa namna yoyote, ujue kwamba Allah, Allah hapa, kazi hii ni ya Allah na si kazi nyingine. Na ndio maana walihadha thabata anin nabii sallallahu alaihi wasallam, imethibiti hadithi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imekuja, annahyu ni kukataza, an sabbir riyah, kuzitukana pepo au kuzishutumu pepo. Upepo wavuma, wewe unalalamika na kutoa matusi zingine na kutoa malalamiko, inakuwaje pepo hizi na hizi. Imekuja riwaya ambayo iko katika sahihi at-Tirmidhi, amesahihisha Al-Albani rahimahullah katika Adabul Mufrad, hadithi ya Abdurrahman ibn Abza, asema mtume sallallahu alayhi wasallam, la tasuffu riha, msizishutumu na kuzitukana pepo. Kwa pepo unavuma, ukaanza mtu kulonga, ukaanza tantarira. Kwa nini? Kwa sababu upepo unavuma. Anasema fa idha ra'aytum minha ma takrahuna, mtakapoona jambo lolote katika zile upepo unapovuma ambalo hamkulipenda, labda kitu cha kushtusha, upepo unavuma, roho imepiga pa, faqulu, basi semeni hivi, Allahumma inna nas'aluka khayra hadhihi rihi, ewe Allah tunakuomba khairi ya upepo huu, wa khaira ma fiha, na tunakuomba khairi ya ile iliyokuwemo katika upepo huu, wa khaira ma ursilta bihi, na khairi ya kile ambacho wewe Allah umetuma na kwa ajili ya upepo huo. Wa na'udhu bika, na tunakilinda kwako, min sharri hadhihi rihi, na shari ya upepo huu, wa sharri ma fiha, wa sharri ma ursilta bihi. Kwa hiyo kwa hali hii ina maana kwamba upepo unapovuma, basi Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio alouvumisha, yeye ndio alioutuma, yeye ndio alioupeleka. Ukitokea sasa kushutumu upepo, bimaana moja kwa moja automatically wanasema wazungu ni kwamba utakuwa unamshutumu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Atasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, li'anna sabba ar-rihi haqiqatan ya'udu ila Allah. Kutukana upepo moja kwa moja ni kwamba unamtukana nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu huwa alladhi arsalaha, yeye Allah ndio aliotuma na kuvumisha upepo ule. Wallahu, na Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, ndiye ambaye arsala ar-riyah, ndiye ambaye anazipeleka pepo za aina mbalimbali. Kisha anasema Allah subhanahu wa ta'ala, pepo hizo fatuthiru, zikaharikisha nini? Sahaban, mawingu. Fatuthiru, zikaharikisha pepo hizo sahaban, mawingu. Kuharikisha kwa maana ni kwamba mawingu yakawa katika hali ambayo hayapo, baadaye yanapokuwepo. Sasa nini sababu iliyopelekea mpaka kufanyika kwa mawingu? Kwa hivyo Allah anasema fatuthiru, zile pepo zinapovuma, kumbe huwa zinaharikisha, zinatengeneza, inakuwa ndio sababu kubwa ya mawingu kupatikaniwa, ni hizi pepo ambazo tunazoziona katika hali hii. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah, anasema innama al-itharatu bimaana inhadhu shay'in, inhadhu fatuthiru, maana yake pepo huwa zinayainua mawingu. Kuinua kupi? Kama mfano vile mtu amekaa mbele ya ngamia, mbele ya mnyama, halafu akamuinua, ima kwa kamba, ima akampigia tu makelele. Sasa neno hili fatuthiru bimaana inhadhu shay, ni kukiinua kitu. Akasema Sheikh Uthaymeen, kaanna hadha sahaba, hii inaonesha kwamba kama kwamba haya mawingu, fil asli, asili yake mawingu unayoona juu, fil ardhi, ni hapa ardhi. Ukiinua juu unakuta mawingu, sema sasa hivi mvua itanyesha, yale mawingu asili yake ni huku ardhini. Akasema thumma atharatuhu hadhihi riyah, kisha haya mawingu sasa, afwan, huu upepo ndo ukayainua mawingu yale yakaenda juu. Anasema wa maalum, hii inajulikana, anna sahaba yakunu min bukhari albahar wa yakunu ahyana min aljawi almutalabbi birutubia biratuba. Mawingu ukitazama ni chanzo chake min bukhari, bukhari fa bukhari ya albahar, albahru bahari, kunaandikana ni maji, yani maji inawezekana bahari, maji inawezekana ni mto, maji inawezekana ni bwawa, maji inawezekana, almuhimu ikawa ni ziwa, maji ambayo katika ulimwengu asilimia kubwa ambayo inakava ulimwengu ni maji. Kwa hiyo mawingu asili yake kutokana na ile maji ambayo yako katika ardhi hii. Sasa kama hujafahamu, akasema Sheikh hivi, jambo hili usipate taabu, wa hadha amrun yarji'u ila ma'rifati al-ulumi at-tabia. Yani jambo hili mbona linajulikana sana, linafahamika katika hizi elimu ambazo tunazozita elimu za wanasema za tabia nchi, kwamba jua linakuwa kali, mvua zinakuja, elimu ambazo za tuseme elimu za kisayansi. Sasa tukirudi katika elimu za kisayansi, kivipi mawingu yanakuweko ambapo asili yake ni katika ardhi? Vipi? Ni kwamba pepo huwa zinasukuma, zinatengeneza, yanapeljuu yanapatikaniwa mawingu. Wanasema wataalamu mambo ya climatology, mambo ya hali ya hewa, kwamba mawingu yanatengenezwa kutokana na mzunguko wa maji, wanaita water cycle. Mzunguko wa maji ndio unaotengeneza hayo mawingu. Na kuna stage nne au tatu. Stage ya kwanza ni kwamba maji ikiwa ni baharini, ikiwa katika ziwa, labda ziwa Tanganyika, sio ziwa nani, ikiwa katika mto, mto Nile, ikiwa katika sio kitu chochote kile ambapo maji haya huwa jua likipiga kinapatikaniwa kitu mvuke. Mvuke huu sasa, ambao hii ni process yenyewe inaitwa evaporation, kwamba maji yapo, jua limepiga, kwa hivyo mvuke unatoka katika maji na evaporate. Mvuke huu huwa unapanda juu. Hii hatua ya kwanza. Hatua ya pili wanasema ni cooling system. Kwa maana mvuke unapokuwa juu, mvuke ule huwa unapoa. Na kwa nini unapoa? Geographically, kila ukipanda juu hali ya hewa inakuwa ni ya baridi zaidi. Kila ukipanda juu hali ya hewa inakuwa ni ya baridi zaidi. Sasa swali ajiulize, wewe uko hapa Dar es Salaam, saa 6 mchana unasema jua kali kweli, jua sana, lakini jua liko huko. Sasa ireje kwamba mimi nikipanda juu halafu ndo nikute ubaridi? Hapa vile vile pana masala makubwa ya kifizikia. Sasa kila ukipanda juu, mfano mlima Kilimanjaro, kila ukipanda juu ya mlima Kilimanjaro ndo ubaridi unazidi. Kwa hiyo sasa hewa ambayo imetoka juu, afwani, mvuke umetoka chini wa moto, lakini kwa sababu umekwenda juu unapambana na hali ya hewa ya baridi, mvuke nao sasa unabadilika kutoka katika hali yake ya mvuke ya ubaridi ya joto, inakuja katika hali ya ubaridi. Yani sasa unakuwa na ile wanasema cooling system, yani yule mvuke sasa unakuwa unapatiwa ubaridi, unakuwa cooled. Hii hatua ya pili. Hatua ya tatu sasa, mvuke ambao ulikuwa wa moto umepanda juu, umekutana na hali ya hewa ya baridi, mvuke umekuwa baridi, kinachotokea ni inafanyika kitu kinaitwa condensation. Yani inajikusanya vijimaji katika mfumo wa drops au mfumo wa particles. Kidogo kidogo kidogo kidogo inajikusanya. Sasa mkusanyiko huu sasa ndo hapo yanapatikaniwa hayo mawingu. Sasa inakuwa maji, lakini maji yenyewe yamekuwa katika hali ya vitone au vipande vidogo vidogo vikakusanyika, kwa baadaye inakuwa sasa ni mawingu makubwa. Na ndio maana mvua ikinyesha huwa inanyesha katika mfumo wa drops. Katika lugha ya climatology wanasema, wao hawasemi rain, wanasema precipitation, yani zile particles. Sasa hapa ndipo ambapo mahala petu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fatuthiru sahaba, hizo pepo hizo zinafanya nini? Zinaharakisha mawingu. Bimana mpaka kule wingu kufanyika, basi pepo huwa zinachangia, zinakuwa zina sehemu kubwa katika ufanisi mpaka mawingu yanafanyika. Fatuthiru sahaba, basi pepo hizo zikawa zinaharakisha mawingu. Isitoshe, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fasukunaho, basi mawingu hayo, ikawa sisi, tunayafikisha, tunasukuma, fasukunaho, au tunaswaga, kama mfano vile, mtu ana mifugo yake, anaiswaga. Sasa, au anasema, fasukunaho, hayo mawingu sasa tunaswaga, tunayasukuma, kuyapeleka wapi? Ila baladin, katika nchi au katika mji mayitin uliokufa. Ila baladin mayitin, katika sehemu ambayo mji ambayo umekufa. Ama kufa kwa hapa mara nyingi tushaeleza katika tafsiri mbalimbali, ardhi mara nyingi inapokuwa haimei kitu, iko yabis, ukipanda chochote hakikubali, tusema ardhi hii ni ardhi mayit, ardhi imekufa. Kwa hiyo sasa nchi nzima ukame, hakuna kinachoota katika ardhi. Kwa hiyo tunasema nchi hii imekufa, mji huu umekufa. Ndio maana Allah anasema fasuknahu, tunayafikisha mawingu hayo ila wapi? Baladin, katika mji, katika nchi ambayo mayitin, ardhi yake haimei kitu, kila kitu kimekuwa katika hali ambayo ya shida. Ukichukua jembe ukisema mimi nilime, ule unapiga pamba, unatoka moto bwana, kwa sababu chuma imekutana na chuma chingine katika ardhi kikavu. Mimea, mifugo inakufa. Hii inaitwa sa ardhi mayit, baladu mayit. Kwa hivyo Allah subhanahu wa sema fasukunahu, tunayapeleka mawingu hayo na kuyafikisha katika mji, katika nchi mayitin ambayo ilikuwa imekufa. Fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha, basi tukahuisha al-ardhi hiyo tukaihuisha, lakini bihi kwa kujo mvua au kwa hayo mawingu. Baada mautiha, baada ya kufa kwake. Fa ahyayna bihi al-ardha, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, tunaihuisha kwa hayo mawingu ardhi. Baada mautiha, baada ardhi kwamba imekufa, kwa maana hakimei kitu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika nushur, hivi ndivyo utakavyokuwa kufufuliwa. Kadhalika an-nushur, hivi ndivyo ambavyo watu watafufuliwa, kwa maana kwamba kwa kadri ambavyo ardhi silikufa ikafufuliwa kwa kuletwa mvua, basi na watu wataishi katika makaburi, lakini mwisho watafufuliwa. Kuna baadhi ya riwaya zimekuja support insaha hadithi hii au kipengele hiki, kwamba siku ya kiyama kabla kufufuliwa kwa watu itanyesha mvua kubwa. Kwa hivyo ile mvua ndio itakuwa sababu ya watu kutoka katika makaburi yao. Iko riwaya hii. Sasa ikafananishwa kwamba ardhi inapokufa haimei kitu, ikateremshiwa mvua, ina maana imehuishwa. Na kwamba siku ya kiyama watu waliokufa makaburini itanyesha mvua, alafu ndio ile parapanda litapigwa, lakini baada ya kunyesha mvua. Kwa ndo maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema fa ahyayna bihi al-ardha ba'da mautiha, tukaihuisha kwa hiyo mvua au kwa hayo mawingu ardhi, ba'da mautiha, baada ya kufa kwake. Kadhalika, hivyo ndivyo an-nushur, yani kule kufufuliwa kutakuwa kama hivyo. Watakufa watu, watalala makaburini, halafu watafufuliwa. Kadhalika nashur, basi hivi ndivyo kufufuliwa.